To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 28 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, wtorek 28 lipca, przed nami 210 dzień tego roku. Miło Państwa słyszeć po drugiej stronie radioodbiornika. Znaczy, Państwo mnie słyszą, ja oczami wyobraźni słyszę, że Państwo słuchają. Mam nadzieję, że wszyscy w dobrych nastrojach się słyszymy, i ci co przed urlopem, i ci co po urlopach, również w nieco gorszych może, ale jednak humorach. Słońce obudziło się, proszę Państwa. To spektakularna informacja, bo dnia ubywa z każdym dniem. Tę minutkę, dwie już urwaliśmy ponad godzinę od najdłuższego dnia w roku. Chwilkę przed piątą obudziło się słońce, zajdzie po 20:30. No a w sumie tak liczymy, jeszcze 15:30 została do zachodu. Dziś imieniny Marcelego, Innocentego i Wiktora. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. 5:05, pan synoptyk w czasie wakacji wezwany do tablicy. I co pan nam powiesz, panie od pogody? Zawsze to tak jakoś wykręci wywrot na wywrot. I co? I dziś Wiemy z prognoz pogody z końca ubiegłego tygodnia, że ten najgorętszy dzień w tygodniu. A właśnie dziś, szczególnie na południowym zachodzie, a pan synoptyk swoje, że z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie, ale to być może, że jak z zachodu napłynie, to jeszcze jutro, pojutrze rzeczywiście chłodniejsze polarnomorskie. No niech będzie. W każdym razie dziś pogoda dynamiczna, jako że upalnie i gorąco, to też i burzowo, choć w wielu miejscach dziś słonecznie, ale będzie się chmurzyć. W zachodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, możliwe burze, także te gwałtowne i z gradem. A wiatr południowy, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty i to solidnie powieje. We wschodniej połowie kraju słabiej, ale tam, gdzie burze, w zachodniej części nawet do 90 km na godzinę. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Pod koniec lipca, no, temperatury upalne. 24 stopnie ma być dziś nad morzem, 26 na Suwalszczyźnie, gdzie najchłodniej, ale to nie koniec wyliczanki temperaturowej, raczej początek, bo w większości regionów, w tym centrum kraju, 30 stopni, najwyższa temperatura do 33 na Dolnym Śląsku. 33. Też to spiekota. Tak, to tak z francuska było. Lata żara. Co w tym dniu lata żar się będzie działo? O czym będziemy mówić? O 10:00 rozpocznie się posiedzenie rządu. Z kolei ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy będą dziś rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie w regionie, także o walce z COVID-19. Przed południem ministrowie siądą do rozmów trójstronnych. Później złożą wieńce przed pomnikiem Unii Lubelskiej i odwiedzą wielonarodową jednostkę wojskową stacjonującą w Lublinie i liczącą ponad 4000 żołnierzy. Z kolei w południe przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie odbędzie się uroczystość z okazji 125-lecia Polskiego Ruchu Ludowego. O 13:00 zbierze się Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rada zajmie się podsumowaniem wyborów prezydenckich. Także wyznaczy datę kongresu PSL, na którym zostaną wybrane władze partii. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie poda przed południem informację, co było przyczyną ubiegłorocznej awarii kolektorów ściekowych pod dnem Wisły. Zepsuły się oba rurociągi, którymi płynęły ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Do awarii, przypomnijmy, doszło niemal rok temu, w ostatnich dniach sierpnia. Wówczas dzień po dniu przestały działać dwa kolektory poprowadzone pod rzeką, a miasto zaczęło zrzucać ścieki do Wisły. Zaraz potem rząd podjął decyzję o wybudowaniu zastępczego rurociągu przy moście pontonowym, moście północnym. Jego uruchomienie po 2 tygodniach od awarii zatrzymało zrzut ścieków do Wisły. Te nieczystości były przesyłane do oczyszczalni zastępczym rurociągiem do połowy listopada. Wtedy został uruchomiony naprawiony kolektor, no a usunięcie awarii kosztowało 45 milionów złotych. Zresztą w sprawie uszkodzenia kolektorów, także awarii spalarni w oczyszczalni ścieków Czajka, śledztwo prowadzi prokuratura. Electromobility Poland ma o 14:00 przedstawić prototyp polskiego samochodu elektrycznego. To wydarzenie będzie transmitowane przez konta w mediach społecznościowych. To o 14:00 Electromobility Poland. Jestem ciekaw tego właśnie prototypu polskiego samochodu elektrycznego. No, z pewnością ważne wydarzenie. O wielu tych z kraju, z zagranicy będziemy mówić, czy w serwisach informacyjnych, czy w pozostałych audycjach. Także więcej na portalu polskieradio24.pl. Z kalendarza świąt osobliwych, bo i takiego też mamy i do niego zaglądamy, a pan Stefcia trzyma rękę na pulsie tegoż właśnie. Śmieję się od razu. No, śmieję się, bo to takie święta, że trzeba się śmiać. Światowy Dzień Gilgania dzisiaj, czyli łaskotanie. Ale samemu nie możemy się połaskotać. Wynika to podobno z braku efektu zaskoczenia. Że taki ja i pan Stefcio wejdziemy w buty doktora redaktora. Ale gdyby tak piórkiem się pogilgać, to już można by świętować. Ale z kolei Światowy Dzień Piórka jest jutro. To tak sobie pomyślałem wraz z naszym słuchaczem, że o północy można by połączyć oba te święta. I pogilgać się i piórkiem i będzie 2-0. Chociaż może i lepiej o północy spać i wyspać się jutro, słuchać budzika. To jutro, panie Janie kochany, jutro. Prawie 13 minut po godzinie 5. A co w kalendarzu? Mówiłem, że dzisiaj Innocentego i Wiktora i jeszcze jednego imieniny. Marcelego. Miasto kobiet. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Jeszcze na dokładkę do tych serdeczności z kalendarza świąt osobliwych. Kto to wymyśla? Chyba się domyślam. Dzień kultu masy mięśniowej. Nie wiem, jak państwo, jak panowie, ale ja się zupełnie nie łapię. Sygnały od państwa, tak próbuję połączyć. No, ogień z wodą może się nie da, ale zdaje się, że mamy winowajcę. No i dobrze, że się przyznaje, bo jakoś tak może łagodniej podejdziemy do wymiaru kary. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Taki hej do przodu we wtorek właśnie, ze Środy właśnie. Napalił w piecu pan Leszek. Nie w żadnym tam kopciuchu, tylko w robocie już 40 na hali, na kociołku. A na placu 20. No, no. Zuch, chłopak. I tak chcielibyśmy połączyć to z tym niepołączalnym. Bo pani Iza informuje, że zimny wiatr i 7 stopni przenikające tak do szpiku kości, nie ma słońca i to dlatego. Wszystko do góry nogami. Herbatka rozgrzewająca zaraz pomoże popołudniowo-wieczorną porą w Christchurch w Nowej Zelandii. Mocno ściskamy. U nas 18 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rano, 18 po 5. I to taka propozycja. Przed 5 pan Andrzej proponowałby te burze tam urlopowe, gdzie tu, tam, te. A się okazuje, że pan Andrzej też zaczyna urlop w piątek. Właśnie dlatego weekend już w Polsce. To może, jak proponuje nasz słuchacz, umówimy się tak. Burze przekładamy na poniedziałek i zapraszam pana redaktorka do Świętouścia, do 20 km od Międzyzdrojów, na wspólne podziwianie tychże burz spod namiotu. Ha! Odważna propozycja. Ale to gdzie? Przy smażalni czy przy porcie? Is real fatal attraction. vegetable grass. Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound history. Na początek muzycznego kalendarza i to mocne uderzenie w muzycznym kalendarzu. Wspominamy Ricka Wrighta, muzyk brytyjski, klawiszowiec Pink Floyd. Urodził się w 1943 roku, zmarł w 2008. Dziś obchodziłby 77 urodziny. To na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania ze światem dat. Czas na drugą część kalendarza. Odległe historie i być może zapomniane. Rok 1656 to w Potopie Szwedzkim odbyła się bitwa o Warszawę. Trwała do 30 lipca, zakończyła się zwycięstwem Szwedów. W walkach brały udział wojska szwedzkie, litewskie pod dowództwem króla Jana Kazimierza z armią szwedzko-brandenburską, dowodzoną przez króla Karola Gustawa i elektora Fryderyka Wilhelma. To było 364 lata temu. W roku 1750 zmarł Jan Sebastian Bach, niemiecki kompozytor, tworzył utwory fortepianowe, organowe, symfoniczne i kantaty. Zmarł 270 lat temu. Z kolei 36 lat temu w Los Angeles odbyły się letnie Igrzyska Olimpijskie, zbojkotowane przez reprezentację 17 państw komunistycznych, z wyjątkiem Jugosławii i Rumunii, klasyfikacji medalowej zwyciężyły Stany Zjednoczone przed Rumunią i RFN. Rok 1984. 22 lata temu odszedł Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych poetów polskich okresu powojennego, autor m.in. Pana Kogito i raportu z Oblężonego Miasta. A równo 20 lat temu, w 60. rocznicę zbrodni katyńskiej, został otwarty polski cmentarz wojenny w Katyniu, na których są pochowane szczątki ponad 4400 polskich oficerów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Muzyczny kalendarz obfituje w urodziny i wspomnienia i my takie właśnie czynimy. Z jednej strony to muzyczne wspomnienia sprzed lat, inne także te ważne, przywołujące rocznice urodzin. Choćby jak ta Nika Banksa, perkusisty Pulp, który urodził się 52 lata temu. Go! kalendarzu muzycznym takie disco zostaje do środy. Sygnał o tym, że gorąco, do tego sucho, w suchym lesie, 21 na Słówku. Ruszam na Kraków z pozdrowieniami, to od pana Rafała. Pan Staszek także, gmina Pacyna, jest z nami. Pani Aga z Młodocina, 16 stopni u nas pod Radomiem, piękne czerwone niebo było chwilkę temu. A u mnie na Gagarina już 19 stopni, oj, będzie dziś skwar, pozdrawia pan Zbyszek. Jeszcze pani Iwona z Wrocławia pozdrawia i dziękuję za prognozy pogody. No tak staramy się jakoś wszystkim dogodzić z prognozą pogody. Pan synoptyk zazwyczaj to tak, no co ja tu będę. 5:30 minęła, mówimy, sprawdzam. No i kogo na przykład? No bo pana Sebastiana na przykład, który to podesłał, meldunek z Radomska, sprawdzamy. 16 stopni, zgadza się. Ale śrubuje poziom także pan Robert, u którego to jeszcze 32 stopnie. Jeszcze mówię, bo to chwilka przed północą. Klimatyzacja pełną parą. To od pana Roberta z Nowego Jorku. U nas z kolei dziś już będzie słonecznie. Za oknami na Myśliwieckiej, a tak niespecjalnie to widzę, jakoś to będzie. Ale będzie. No właśnie, się chmurzyć będzie. Bo w zachodniej połowie kraju możliwe nie tylko chmury, także przelotne opady, burze, mało tego, również gwałtowne i z opadami gradu. Wiatr południowy, południowo-zachodni, słaby, umiarkowany, choć w wielu miejscach wiatr słaby dziś, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Chłodniej, ale i tak ciepło nad morzem. Najchłodniej 24 stopnie, na Suwalszczyźnie 26. W centrum kraju trójka z przodu, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Nawet do 33 stopni. Komu jeszcze mówimy, sprawdzam? To tak szybciusieńko, ręka do góry. O, proszę, pan Karol o tym, że słońce wstaje na prawie bezchmurnym niebie. Piotrków znowu ciepły o poranku, plus 17 i zapowiada się naprawdę gorący dzień. Pan Karol obecnie z Piotrkowa. No przecież mówiłem, że to gorący dzień się będzie. Się szykował. Za 28 minut szósta. Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kluczowo za rękę. Nie, nie, nie. Możesz sobie iść, kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Gdyby ochotę miałam na kino, miał na lody nastrój. Chciałamby razem czas nam upłynął, ale ty scenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś big beat. Wszystko się zmienia teraz te dźwięki, humor poprawią mi wnik. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy nieprzytkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz zmienić zmartwień bez liku, który przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. Z muzycznego kalendarza wspomnienie Kasi Sobczyk. Piosenkarka zmarła równo 10 lat temu. Ciąg dalszy państwa korespondencji, między innymi od pana Konrada. Miała być poranna podróż rowerowa do pracy, a przez zaspanie był wyścig pokoju. Jeszcze się dobrze dzień nie zaczął, bo o 4:00, a już mam dosyć. Byle do wieczora. Czuwaj, pan Konrad z Częstochowy. Tak jest, czuj, czuj, czuwaj. No i w sprawie tego kempingu jeszcze pan Andrzej. Ja ostatnio byłem. Zdaje się, że portu tam w ciągu roku nie zdążyli zbudować co do smażalni. To też wątpię. No próbowałem jakoś określić się i to miejsce, bo szybciusieńko pobiegłem w okolice Międzyzdrojów. Tak to wygląda. Za fajerą także pan Tomek, kierowca z Kielc. Również mocno ściskamy wszystkich pasażerów, którzy to słuchają. Z musu bądź nie, ale jednak z przyjemnością, mam nadzieję, także muzycznego kalendarza. No i najlepsze życzenia. Gramy, nie śpimy, bowiem teraz mocniejsze uderzenie, a słychać te perkusje, na której to porządnie gra Simon Kirk, perkusista Free. On to dziś kończy 71 lat. Takie wycinanki gitarowe lubimy. Free w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 22 minuty szósta odnotowujemy także rok 1741. Wówczas to 28 lipca zmarł Antonio Vivaldi. budzikowe kalendarium muzyczne. Mija za godziną. Godzina mija za godziną i rok po roku. Dziś mijają 2 lata od śmierci Kory. A jak pamiętamy, i to wymowne, zmarła po godzinie 5:30. Za 13 minut 6:00. Czas na muzykę country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak zwykle o tej porze, Korneliusz Pacuda. Zawsze byłem ciekawy, co robią wielcy gwiazdorzy, nie tylko filmowi, ale także piosenkarscy, wokaliści, krótko mówiąc na przykład, po skończeniu kariery. Właściwie ta kariera się nie kończy, bo przecież można śpiewać, jeśli człowiek jeszcze ma głos, do końca swoich dni. Garth Brooks jednak spoczął chyba na laurach. Kiedyś miał przebój za przebojem i to były platynowe płyty. Co najmniej wieloplatynowe nawet, czy złote i diamentowe. No ale kiedy człowiek jest już bardzo, bardzo bogaty i zainwestował pewnie dość umiejętnie i ma nową żonę Trisha Yearwood, no to przecież chyba może spocząć na laurach. On spoczął, ale ja chciałbym Państwu przypomnieć piosenkę Friends in Low Places Gartha Brooksa, niegdysiejszy ogromny przebój, bo też opowiada on o tym, że woli przyjaciół z niższych sfer. Owszem, dostał się do tych wyższych, ale tam jest świat sztuczny. Tam są pozory, układy, uśmiechy, które są wymuszone najczęściej i przyjaźń nieprawdziwa. A on woli zamiast pić szampana, piwo z kolegami w byle jakim lokalu. Garth Brooks. Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair. The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there. And I saw the surprise and the fear in his eyes when I took his glass of champagne. I toasted you, said, honey, we may be through, but you'll never hear me complain. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. I'll slip on down to the oasis. So I've got friends in low places. Guess I was wrong, I just don't belong, but then I've been there before. Everything's alright, I'll just say goodnight and I'll show myself to the door. Hey, I didn't mean to cause a big scene, just give me an hour and then I'll be as high as that ivory tower that you're living on. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. And I'll be okay. Yeah, I'm not big on soul. I'll slip on down to the oasis. So I've got a friend in low places. szybciusieńko państwo reagują. Gaz Brus w kąciku spotkań z muzyką country. W imieniu Korneliusza Pacudy zapraszamy na jutrzejszy cykl i spotkanie z muzyką taką właśnie. No to niech i będzie ćwiczenie bircepsu, dzień kultu masy mięśniowej. Dziś obchodzimy w kalendarzu świąt osobliwych. Wtorek, 28 lipca przed nami. Za 6 minut będzie godzina 6. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. Artur Rojek już prawie do usłyszenia. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie, za sporą przygarść listów, SMS-ów i telefonów. W sprawie tego upału przede wszystkim o tym jeszcze będziemy mówić. Serwis Trójki za 6 minut, za 4 minuty o godzinie 6, a budzik jutro tradycyjnie po godzinie 4. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Chłodnego dnia do jutra.